Brezilya'nın suçlu kedisi. Brezilya'da bir kedi suçüstü yakalandı. Brezilya'da bir hapishanede bir kedi mahkumlara yardım ederken yakalandı. Kedi hapishaneye sık sık geliyordu ve mahkumlar kediyi besliyordu. Gardiyanlardan biri kedide bir gariplik gördü ve yakından baktı. Kedinin üzerinde metal aletler ve hatta bir de cep telefonu buldu. Hapishane yetkilileri kediyi kimin kullandığını ve kedinin nasıl eğitildiğini anlayamadı. Hapishanede 263 mahkum bulunuyor ve kedi konuşamadığı için kimin suçlu olduğu tespit edilemiyor.